Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 3 lipca, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zdarzenie autobusu z tramwajem w Bydgoszczy, są 3 osoby ranne. Poszycie kopuły ze spalonej wieży w Gorzowie do wymiany, są już wnioski po oględzinach. Drony będą strzegły nieba nad Szczecinem, zostaną wykorzystane do ochraniania wyścigu statków. 3 osoby ranne po zderzeniu autobusu z tramwajem przy dworcu PKP w Bydgoszczy. Na miejscu jest już policja. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że zawinił tutaj autobus linii numer 54. Jak się okazało, nie ustąpił pierwszeństwa. W tej chwili policjanci są jeszcze na miejscu, są utrudnienia. Relacjonował Przemysław Słomski z Komendy Wojewódzkiej Policji. Utrudnienia to przede wszystkim wstrzymany ruch tramwajowy na ulicy Dworcowej. Tramwaje zostały przekierowane na Wilczak. Teraz jeszcze groźny wypadek na autostradzie A9 w Niemczech. W okolicach miejscowości Munchberg autokar uderzył w samochód ciężarowy i stanął w płomieniach. Jak informuje niemiecka policja, rannych zostało 31 osób, w tym kilkoro ciężko. Na razie 17 osób uznaje się za zaginione. Autobus spłonął całkowicie. Konieczna będzie wymiana poszycia kopuły ze spalonej wieży, tak po oględzinach w katedrze w Gorzowie Wielkopolskim mówi proboszcz parafii. Ksiądz Zbigniew Kobus opowiadał, że widok był przerażający. Płomienie strawiły górne części wieży katedralnej. Więź drewniana po prostu uległa spaleniu i to wszystko po prostu wymaga całe poszycie dachowe, choć ono zewnętrznie pozostaje pokryte blachą, natomiast od wewnątrz, no, zdajemy sobie sprawę, były konstrukcje belkowe, odeskowane, w związku z tym płomienie ognia naruszyły poważnie konstrukcje. To wszystko po prostu wymaga wymiany. Na razie nie wiadomo, co mogło być przyczyną pożaru. Pojawiają się podejrzenia dotyczące sprzętu przechowywanego w wieży. Były tam urządzenia dwóch sieci telefonii komórkowej. Pożar w katedrze wybuchł w sobotę wczesnym wieczorem. Strażacy walczyli z ogniem przez kilkanaście godzin. Ważna informacja dla mieszkańców Komorowa i części Pruszkowa pod Warszawą. Nawet przez 36 godzin w kranach mogą nie mieć wody. Miejskie wodociągi będą w tym czasie usuwały awarie. Służby podstawiły beczkowozy. Rozbito gang handlujący bronią. Przejęto 100 sztuk pistoletów i karabinów różnego kalibru oraz 7,5 tysiąca sztuk amunicji. Zatrzymano 5 mężczyzn, których tymczasowo aresztowano. Grozi im do 10 lat więzienia. Nad rozpracowaniem handlarzy bronią olsztyńskie CBŚP pracowały od ponad roku. Mundurowi znaleźli też 600 tysięcy sztuk papierosów, na których państwo mogło stracić 500 000 zł. Pomogą wyliczyć emeryturę i zdecydować, kiedy na nią przejść. Doradcy emerytalni mają od dzisiaj dyżurować we wszystkich oddziałach ZUS-u. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska podkreśla, że specjalnie przeszkolone osoby nie powinny mieć problemu z odpowiedzią na pytania zainteresowanych. Liczę na kompetentną, profesjonalną, wysokiej jakości obsługę tych wszystkich osób, które chcą się dowiedzieć, jakie będzie ich przyszłe świadczenie emerytalne, które być może muszą gromadzić dokumenty do policzenia swojego kapitału początkowego. W październiku wchodzą w życie przepisy obniżające wiek emerytalny kobiet do 60 lat i mężczyzn do 65 lat. Oznacza to, że w ostatnim kwartale tego roku przybędzie ponad 330 tysięcy osób, które będą mogły przejść na emeryturę. Finał regat strzeżony przez drony. Policjanci do ochrony imprezy The Tall Ships Race w Szczecinie planują wykorzystać małe samoloty. Przy tego typu imprezach, gdzie jest bardzo, bardzo dużo osób, mogą się zdarzyć różne sytuacje. Mówimy tutaj i o zaginięciach, mówimy tutaj o różnych sytuacjach kryminalnych i wtedy tego drona możemy wykorzystać. Opowiadała Mirosława Rudzińska z zachodniopomorskiej policji. Kilku mundurowych przeszło już szkolenie z pilotowania dronów. Impreza rusza za miesiąc na wałach Chrobrego. Miłośnicy małych samolotów nie będą mogli nimi latać w czasie wyścigów w przestrzeni powietrzna ze względów bezpieczeństwa. Będzie bowiem zamknięta. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. A dzisiaj zachmurzenie duże, miejscami możliwy słaby przelotny deszcz. Po południu szansa na rozpogodzenie, a temperatura od 18 do 22 stopni Celsjusza, niższa na krańcach południowo-wschodnich oraz w rejonach podgórskich. W nocy na południowym wschodzie zachmurzenie małe, temperatura od 9 do 13 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

ta chmura za oknem wygląda mi na deszczową. 11 po 10, pora na płytę tygodnia. Piotr Met, witaj. Dzień dobry. Marek przed chwilą podsumował muzycznie nasz wyjazd do Sopotu, tak? Tak, też. Też. Codziennie rano sobie leciliśmy. Zauważalny ostatnimi czasy powrót do brzmień lat 90. To jest nie tylko, przejawia się tym, że nawet zrobiono specjalny festiwal w Anglii, gdzie grają te zespoły typu 94-95, takie jak Sleeper, Jean i tak dalej, i tak dalej. Ale też zauważalny jest powrót na modę do tego brzmienia młodych zespołów. Zauważyłem, że to trzeba mniej więcej 20 lat, żeby taka moda wróciła. To tak z reguły się gdzieś tam objawia. Zespół Puma Rosa, już w tej chwili okrzyknięty, choć ja nie lubię takich przedwczesnych sensacji, i jednym z najciekawszych młodych zespołów angielskich indie roku 2017. Zobaczymy. Płyta bardzo, bardzo mi się podoba. Gdybym miał ją polecić fanom znanych muzycznych brandów, to myślę, że The Cure i PJ Harvey na pewno. A z takich mniej znanych brzmieniowo bardzo ta płyta przypomina The Breeders, czyli taką już klasykę lat 90. sensu stricto. Duża w tym zasługa wokalistki. Nazywa się pięknie. Isabel Munoz Newsom, powinna się nazywać Awesome, z uwagi na możliwości wokalne i charyzmę estradową. W tej chwili moim muzycznym marzeniem jest sprowadzić zespół do studia Osieckiej, bo myślę, że w naszych warunkach zaprezentowałby się wspaniale. Na razie niech zabrzmi z płyty tygodnia. Płyta jest świeżutka. Tematy tej płyty są troszeczkę pokręcone, bo sama płyta nazywa się The Witch. I takich czarodziejskich tematów na tej płycie całkiem sporo. Jedyny kłopot antenowy, jaki będziemy mieli, to to, że zespół lubuje się w utworach przekraczających 5, 6, 7 minut. No ale spróbujemy od najkrótszego, Honey. Honey z płyty Puma Rosa, nasza płyta tygodnia 71335. Proszę pisać i nie zapomnieć o adresie pocztowym. Dziękuję ci bardzo, Piotr Metz. Thank you. No troszkę czarownica, Puma Rosa, płyta zatytułowana The Witch, dzisiaj dla pani Agnieszki do Słupska i dla pana Dariusza do Kalisza. I tak do piątku, po 10:00 płyta tygodnia. Stop! Pan Jacek przysłał zdjęcia w Górach Sowich, wysypało prawdziwkami, jakimi dorodnymi, pięknymi. Gratulujemy i trochę zazdrościmy. Świętujemy 33 lata od wydania płyty Tiny Turner, Private Dancer. Why can't you be? Private Dancer. Płyta miała swoją premierę 29 maja 1984 roku. Myśli dziecka 357. Katarzyna Stoparczyk, witaj Kasiu. Dzień dobry Marku, a te myśli dziecka to w dużej mierze zasługa twoja, bo spodobał ci się ten szyld, ten tytuł i powiedziałeś, no to tak, to możemy się bawić. I za tym poszliśmy. A w myślach dziecka będziemy przyglądać się temu niesamowitemu, kreatywnemu, twórczemu słowotwórstwu dzieci. I ja bym nie nazywała tego przekręcajkami właśnie, ponieważ jest to takie niesamowite odkrywanie po raz pierwszy na nowo świata i tak naprawdę tworzenie, konstruowanie zupełnie nowego, twórczego języka. I tak pomyślałam, że zaprosimy słuchaczy do współpracy tutaj, bo każdy prywatnie ma pewnie jakieś tam swoje skarby, słowa, dialogi, znaczenia dziecięce i mam nadzieję, że zechce się z nami podzielić. I ty, Marku, dokładnie to nazywasz. Powiedziałeś kiedyś, to są cukiereczki. I wiesz, co się stało? W ostatnim tygodniu poprosiłeś państwa, aby wysyłali do mnie te cukiereczki i niemal każdy mail zaczynał się takim szyldem. Ja w sprawie cukiereczków. I w sprawie cukiereczków wypowiedział się także kiedyś mistrz słowa, Wojciech Młynarski, który powiedział mi tak, niech pani nie przestaje zbierać, niech pani nie zaniedbuje tych dziecięcych słów, bo to jest najważniejsza sprawa świata. No to zacytowałam mu wypowiedź czteroletniego Kubusia. Pan sądzi, że dinozaury składały jaja na twardo? Teoretycznie mogło się zdarzyć, że się jakiś taki dinozaur trafił, który złożył jajo od razu na twardo. No. Dopuszcza pan taką możliwość? Ja nie mam nic przeciwko temu. No, wie pani, no. Dzieci mają niekiedy niesłychanie bogate i ciekawe słowotwórstwo. Ja pierwszy przykład z brzegu cytuję, jak moja Paulina była malutka i myśmy zobaczyli martwego wróbla. I ona powiedziała, o, trupelek. To była taka kontaminacja, prawda, wiadomo, trupka i wróbelka. I wie pani, to powinny być rzeczy naprawdę szczegółowo badane, szczegółowo zapisywane i mogą z tego wychodzić, że tak powiem, pomysły, no, niesłychanie piękne. Mnie to wzrusza. No i w myślach dziecka szukać będziemy dziecka w nas samych. W naszej własnej dorosłej osobie rozmawiać będziemy z tymi dorosłymi, dla których jest to ważne, które potrafią to pielęgnować w sobie, ale też przepięknie o tym opowiadać. Wiesz, Marku, ja miałam takie niebywałe szczęście spędzić niemal całe dwa dni z panią Danutą Szaflarską, wtedy, kiedy ona już właściwie wywiadów nie chciała udzielać. Ona miała 101 lat wtedy i błysk w oku dziecka, taką niesamowitą uważność w sobie. Ona była tu i teraz, tak jak dzieci, bo my mamy głowę we wczorajszych kłopotach czy jutrzejszych zmartwieniach, a niektórzy potrafią ocalić właśnie tą uważność dziecka w sobie. Będziemy także zapraszać tutaj ludzi pokroju Johna Cage'a, który na zawsze przeformułował znaczenie ciszy i muzyki. I będę też przynosiła tobie takie skarby z przedszkola, bo wiesz, opowiadałam ostatnio o tobie dzieciom w przedszkolu i powiedziałam, zapytajcie pana Marka o co tylko chcecie. Możemy zapytać? Tak. Bardzo proszę. A dużo jest? Bo ja dużo. Aha. Jeszcze pytanie można jedno zadać i mam jeszcze jedno takie małe pytanko. No, jakie? Masz czyste buciki? Mam. Czyste buciki mam i dużo jem, tak. Tak? Dzieci wiedzą rzeczywiście. Ale trupelek mnie rozwalił dzisiaj. Absolutnie. Nie słyszałem tego wcześniej. To genialne. To genialne. Poprosimy słuchaczy może o to, aby takie swoje genialne skarby nam wysyłali. Tak, oczywiście. katarzyna.stoparczyk@polskieradio.pl. Polecamy ten adres, bo zabawa jest przednia. Nawet przy złej pogodzie można się uśmiechać. Bardzo dziękuję. Dziękuję ci bardzo. On the run we take the evening train. Ride it there to ride it back again. You tell a story how you want to be. In the narrative I look for me. Every beat my heart is in your mouth. You drink me in.

prawda? Na lato polecamy rażąco niskie ceny w sklepach euro. 43 cale Smart TV LG 900 Hz za 1690. Samsung Galaxy J7. Ekran AMOLED 5,5 cala za 999. Laptop Lenovo. Procesor Intel za 1399. W sklepach euro i na euro.com.pl. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto. I trawisz to. Ale super szklanka. Skąd ją masz? Nie powiem. A tę? Też nie powiem. A te pozostałe? No powiedz. To najfajniejsze szklanki, jakie widziałem. Właśnie dlatego ci nie powiem. Ale ja powiem. Wystarczy zbierać naklejki na stacjach Lotos. Każde tankowanie 25 litrów dowolnego paliwa lub zakupy w kafe punkty za minimum 12 zł to jedna naklejka. Kiedy zbierzesz 3, jedna z 6 szklanek z piłkarskiej kolekcji będzie twoja. Przyjedź na stację Lotos i odbierz swoją szklankę. Naj nie bierze się znikąd. Lotos. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No, to minutkę wcześniej. Fajny film. W kinach, jak zwykle latem, nie brakuje propozycji zdecydowanie rozrywkowych, ale bardziej wymagający widzowie też znajdą coś dla siebie. Oto przykład. Od kilku dni możemy oglądać w Polsce brytyjski dramat Lady M. O filmie z Paulą Schmidt z firmy dystrybucyjnej M2 Films rozmawiał Ryszard Jaźwiński. W Polsce to Lady M, ale tytuł oryginalny brytyjski Lady Macbeth. Chociaż tak naprawdę z Szekspirem dosłownie nie mamy tutaj do czynienia. Tak, nie jest to Szekspir. Proszę się nie obawiać, że to kolejna adaptacja Szekspira szkolna. Jest to adaptacja opowiadania rosyjskiego powieściopisarza Mikołaja Leskowa, po którą sięgał na przykład Dmitrij Szostakowicz. Zrealizował na jej podstawie operę. Ale też Andrzej Wajda. Tak, ale też Andrzej Wajda, powiatowa Lady Macbeth. Jeden właśnie z filmów Andrzeja Wajdy zrobiony za granicą. I teraz w 2017 roku po inspirację tym opowiadaniem sięgnął brytyjski reżyser William Oldroyd. Zebrał rzeczywiście niesamowitą ekipę młodych aktorów, którzy już są okrzyknięci wschodzącymi gwiazdami kina. Przede wszystkim od twórczyni głównej roli, bo ona jest charyzmatyczna i zjawiskowa. Tak, o Florence Pugh myślę, że można by poświęcić osobną audycję, bo rzeczywiście ona tutaj przykuwa uwagę od pierwszej minuty aż do ostatniej. W Wielkiej Brytanii jest już uwielbiana, trafiła na okładki gazet. A to debiut. To jej prawdziwy debiut filmowy, tak. I krytycy doceniają jej niesamowitą dojrzałość, to, że potrafi wzbudzić widzu jednocześnie niepokój, przerażenie, ale też coś takiego, że kibicujemy tej bohaterce, mimo że podąża drogą niezbyt moralną. No bo to jest opowieść o młodej dziewczynie, najpierw zupełnie, można powiedzieć, nawet zdeptanej poprzez aranżowane małżeństwo i poprzez też obyczaje, jakie obowiązują w czasach, w których żyje, ale okazuje się, że powoli na naszych oczach z tej właśnie dziewczyny rodzi się potwór. Rzeczywiście Katrin jest najpierw uwięziona w tym małżeństwie, dosłownie też uwięziona w domu pełnym mężczyzn, jedyne kobiety to służące i z każdym dniem rodzi się w niej rzeczywiście bestia. Jest to duża zasługa poznania pewnego mężczyzny, dużo młodszego od jej męża, ale później walczy też przede wszystkim o siebie. Walczy o swoją wolność, swobodę, o możliwość decydowania o swoim losie. Rzeczywiście przyjmuje bardzo bestialski plan i po trupach realizuje go do celu. Ale nie tylko w głównej roli Florence Pugh, dla której już warto wybrać się na Lady M do kina, ma też świetnych i również, myślę, zapamiętanych po projekcji partnerów. Tak, Florence Pugh towarzyszy na ekranie głównie Cosmo Jarvis, który w Wielkiej Brytanii jest gwiazdą, idolem nastolatek. Piosenkarzem. Tak, piosenkarzem. Tutaj dla niego jest to debiut, ale w rolę diabolicznego teścia Katrin wciela się gwiazda takich filmów jak Strażnicy Galaktyki, Piąty Element czy Piraci z Kalei Christopher Fairbank. I poza aktorami myślę, że też warto zauważyć, że cała ekipa, począwszy od reżysera, to absolutnie profesjonaliści, chociaż do tej pory głównie związani z teatrem. Rzeczywiście, chociaż reżyser, który ma doświadczenia teatralne i dla którego jest to debiut filmowy, już w tym roku został okrzyknięty przez portal Variety, jeden z najbardziej prestiżowych portali filmowych, za odkrycie roku. Znalazł się w takiej dziesiątce odkryć tego roku filmowych, więc myślę, że nie trzymał się rzeczywiście w takich sztywnych ramach teatralnych, tylko zrealizował zrealizował pełnometrażowy, świadomy film. Zresztą miał świetną ekipę, tak jak wspominałeś. Za scenografię odpowiada scenografka firmu Lobster, znanego dobrze w Polsce. Kostiumy zaprojektowała autorka kostiumów do filmu Lincoln. Za produkcję odpowiadała autorka nominowanej do Oscara krótkiej fabuły. Więc rzeczywiście jest to świetna ekipa połączona ze świeżymi twarzami brytyjskiego kina i efektem są zachwyty krytyków, zachwyty widzów, świetne wyniki w europejskich kinach. Film trafia też do dystrybucji w Stanach Zjednoczonych. Ale na razie cieszmy się nim w Polsce. Tak, Lady M w kinach, zapraszamy. O tym właśnie filmie z Paulą Schmidt rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Dziękujemy. I am the wilderness locked in a cage. I am a growing force you kept in place. I am a tree reaching for the sun. Please don't hold me down. Please don't hold me down. I am a rolling wave without the motion. A glass of water longing for the ocean. I am an asphalt flower breaking free. But you keep stopping me. Release me. Release me. Down on you, that you shielded yourself from with the roof. I am the fire burning desperately, but you're controlling me. Release me. Vara Yeti, to chyba jakaś odmiana Yeti, albo może Vara od Yeti. Tak mi się skojarzyło jakoś tak. Takie mamy jakieś dziwne myśli niepoukładane dzisiaj. Kolejna chmura za oknem, ale podobno ma nie padać dzisiaj cały dzień, przynajmniej tu w Warszawie. Dziękuję za listy. marek.niedźwiecki@polskieradio.pl i jak zwykle polecam naszą stronę internetową. Tam także odnajdą Państwo zestaw muzyki, jaka pojawia się w audycji do południa. polskieradio.pl/trójka. Jak już tam Państwo będą, proszę nie zapominać o oddaniu głosów na bieżącą listę. Zestaw mocno poszerzył się o nowości. Notowanie też znajdą Państwo na naszej stronie.